चल रहा था सूत्र लोमादि पामादि पिच्छादि व्यसने लचः। इस सूत्र में लोमादि और गण पूरा पढ़ चुके थे। पामादि गण था पामादि व्योना पामना खुजली करने वाला यह बन गया था। उसी पामादि गण में दो गण सूत्र है अंगात कल्याणे अंगात कल्याण गण सूत्र है पामादिगण का अर्थात कल्याणमय कल्याणकारी अर्थात अत्यंत सुंदर अंग है जिसके ऐसी जो स्त्री स्त्री के लिए भी अंग सबसे न प्रति होगा। कल्याणी सुंदरानी अंगानी यस्या सा उस स्त्री को कहेंगे अंगना अंग जस प्रत्यय सुब्लोक अंगना स्त्रित वक्षा में टाप अंगना चारवाक यही सब प्रयोग करता है। अंगना आलिंगन स्वर्ग सुंदर स्त्री कल्याणकारी स्त्री का आलिंगन कर लिया तो वही स्वर्ग हो गया ऐसे बोल दिया चारवाक नास्तिक। लक्ष्म्या अच्छ दूसरा गण सूत्र पामादि गण का ही लक्ष्म्या अच्छ लक्ष्मी शब्द के स्थान में अत ऐसा आलोम के से मी की ईकार के स्थान पर अकार हो जाएगा कब न प्रत्येक बरते हुए लक्ष्मी ही अस्य अस्ति वाक्य कर दिया लक्ष्मी सु न प्रत्यय प्रासंज्ञा सब लोग सुकल्प हो गया ई के अकार हो गया लक्ष्मण न और अट को पढ़ने से नत्त हो गया लक्ष्मण स्वायत्पत्ति लक्ष्मण लक्ष्मण एकार दिया राम भ्राता नहीं किंतु धनवान पुरुष ऐसे वाला आदमी लक्ष्मण। तीसरा गण है पिच्छादिगण पिच्छादिभ्य विलक्ष पिच्छम अस्य अस्ति पिच्छम अस्य अस्ति पिच्छ वाला पिच्छ कहते हैं जैसे मोर पंख आदि जो पिच्छ होता है ना काला सा उसको पिच्छ कहते हैं। आंख वगैरह जो कि नकली है असली नहीं पिच उसे कहते हैं देखने में असली जैसे कुछ दमदार दिखता है इन वाक्य में नकली होता है। मोर पंख में जो आंख है वो क्या है वो नकली तो है उसे दिखा देगा मोर को कुछ कुछ नहीं उसको पिच्छा कहते हैं। अथवा जो थर्मोकॉल की पंक्ति इसको भी पिच्छा कहते हैं तो भूमि दलदल भूमि को पिछल भूमि ही प्रयोग होता है पिछलहा और यह सना हुआ तो पिछवान भी बन जाएगा। दंत उन्नत उरच दंता सप्तमी एक वचन उन्नता सप्तमी एक वचन उरच प्रथमा के एक वचन प्रथमा समय संबंध दंत शब्द है अर्थात दंत प्रातिपदिक प्रकृति प्रथमा समय संबंध से उरक्ष प्रत्यय हो जाएगा यदि वे दांत उन्नत हो दांत ऊंचे ऊंचे दांत बड़े बड़े निकले हुए दांत बाहर की ओर जिसको बंद करने के बेचारे को प्रयास करना पड़ता है अपने आप बंद रहता ही हो चुप रहेगा तो ही खुल जाएगा दांत दिखाई देगा दो दांतों का संसाधन दिखाई देगा अगर तुरंत होंठ को नहीं कहेगा ऐसे आदमी को दंतुरहा दंताहा उन्नताहा संति अस्त उन्नता दंता संति असीति दंत जस उरच प्रासंगिक सुब्लुक दंत उर चिक्षवरार्थ चितवंत उदाता और दंत के आकार का लोप ये सूर्य से उर मिला दो दंतुरस वाचपति दंतुरहा हिंदी में भी दंतुरस होता है दंतुरा बोलते हैं बस इतना ही टाप कर दिया इसका पुलिंग कर दिया पुलिंग में टाप कर देते हैं हिंदी में दंतुरा केशाद वो अन्य तदस्या केशाद पंचमी के एक वचन वह प्रथमा के एक वचन अन्य तरस्याम अन्य अपे जो कि सप्तमी विभक्ति प्रतिरूपक पे समर्थानाम प्रथमा दवा चारवा का महाविभाषा चल रहा है इसलिए विकल्प से होगा वैसे भी दोबारा निर्देशन क्यों होगा इसलिए कि यहां पर भी जो अपवाद ग्रंथ सूत्र आएंगे उनको भी विकल्प कर देना मतुप का विकल्प तो है ही और अत इन्हीं ठण सूत्र आएगा वो भी विकल्प हो जाएगा तो चार चार हो गए वह इन ठन मतुप केशव केश आश्वसंती केशों वाला गंजा नहीं है, पूरे केश ठीक ठाक है, सारे केश ठीक है, गंजा नहीं है। गंजा खोपड़ी वाले को केश वाला थोड़ी बोला जाएगा, बाल खोपड़ी है ही नहीं उसके ऊपर, मुंडन कर ही लिया तो बात अलग है, केश है फिर मुंडन कर दिया गया, यही तो गंजा वो चाहता है, लेकिन अब क्या करे, उड़ गया उड़ गया। अनेकों दवाएं लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं इसमें, खूब प्रचार करते हैं, हमारे यहाँ जाओ 5,000 दे दो, 3 महीने के अंदर सब बाल उग जाएंगे, तुम्हारे काले हो रहेंगे, और सफेद भी उगते नहीं, काले क्या रह जाएंगे, उगे तो सही कुछ तो। हमारा एक आता है भगत देहरादून से, वो कह रहा था इसको गारंटी दे रहा था, मैंने कहा उसको कहना पहले सफेद ही उगा दो, बाकी काला हम कर लेंगे, लेकिन उगते ही नहीं तो क्या करें, झूठे प्रचार करते पैसा खा जाते, फिर क्या कहेंगे, बहाना आपने परिस्थिति नहीं किया होगा, ये कहेगा परिस्थिति नहीं किया होगा, ठीक से सोते नहीं आप, टेंशन में रहते हो आप, मतलब इसलिए वो नहीं हुआ, हमारा जब ऐसा नहीं किया तो बस हो गया, क्या करें, आपके ऊपर आरोप लगा दे। केशव केशा जस व प्रत्यय, जस लोग प्राक्षिक सब लोग मिला दीजिए, केशव स्वायत्पति केशव केशव केशव केशा संति केशा जस आते नठाओ से इनी प्रत्यय इनी का इन बचा केश जस इनी में इन बचा है केश जस इन प्राचीन शुभ लोग केश इन ऐसे सरकार के लोप इनको मिलाया केशिन स्वायत्पत्ति ही केशी केश हो केशिना ठंड वा तो निक आतिजात करने के लिए है ठब इकादेश वा केश जस इको जस का लोप इक को अकार लोप करके मिलाइए केशिक स्वायत्पत्ति केशवान मतुप है केश जस मतुप मतुप का मत पकार संजय पित्त सुपिता अनुदात तव अनुदात करने के लिए है और उकर उकित नुम करने के लिए है हाँ दीर्घाधिकारी सिद्धि हो जाएगा उसे नुम होने से केशवान केशव केशी केशिक केशवान चारों बनते सब तो बड़ा सुंदर बन जाते हैं लेकिन अर्थ आप बिगाड़ देते हो केशव के अलग कर दिया शव अलग कर दिया मुर्दा हो गया कितने मुर्दे हैं केशव गोपाल हरिहर जीवलेस दुकान का नाम इतना बढ़िया नाम है दुकान का नाम तो बहुत बढ़िया है अंदर जो बैठे वो भी बढ़िया है केशव केशव बोल रहा है ऊपर तिलक सिद्ध तिलक लगा रखा है भगवान विष्णु का भगत बना हुआ है गोपाल गोपाल गोपाल बोल रहे बिल्कुल हो तो द्वैत संप्रदाय का वैष्णव है दो सफेद एक लाल नीला क्यों गोपाल बोल रहे हैं ना वो जो पीला और एक बीच में काला डाल दिया सवार खरीदा था ना काला बीच वो तो क्या करते वहां दक्षिण में दो पीला नहीं बीच में काला गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल कृष्ण भगवान है ना वहां पे काला लाल वे काले विशेष बना तैयार करते हो माध्य समझा तुलसी और भी चीजें मिलाते हैं उसमें और एक फल होता है फल को पाउडर मिला के बनाते हाँ खाना हो गया पहचान हो जाता है मुझे टीक ऊपर मिटाए थे केवल काला टीका रखा है मैंने भोजन कर लिया महात्मा ने अब भोजन पूछना नहीं हो अपने पे है पहचान हम लोग रीति रिवाज अलग अलग होता है और हरी हरी हरी बोल रहा है दूसरा अभी वैष्णव है रामानी संप्रदाय भगवान बोला हर हर बोल रहा है शैव बिल्कुल नहीं लगा रखा है त्रिपुंड लगा करके बैठा हुआ है बड़े जब तब कर रहे हैं लोग समझ रहे हैं बड़ा भगत लोग है पुण्यात्मा है बिल्कुल नहीं ठगेंगे एक पैसा भी वो सही सोना देंगे ये सोच करके दो लोग जाते हैं कुछ गर्द किया है वो तो आपस में वही लोग जानते हैं असली हर कलाल बोल रहा है केशव केशव अरे कितने मुर्दे आ रहे हो भाई अकेले आ रहे हो दो आ रहे हो तीन आ रहे हो कितने लोग आ रहे हो कितने मुर्दे मूर्ख आ रहे हैं दूसरा कहता है अरे सर गंवार है कुछ नहीं जानता कल है नहीं इनको गंवार इसी के साथ लोग कितना चौथा ठग लो अच्छा तो तीसरे थे हरी हरी मैंने अंग्रेजी हरी बोल रहे जल्दी करो जल्दी नौकरी नौकरी जल्दी करो जल्दी जल्दी लुटना ही है तो लुट लो जल्दी है हाँ लो कर करते जल्दी हाँ अंदर वाला बैठे बैठे अगर हर लिया चिंता मत करो काम हो गया उसको सारा पीतल दे दिया है सोना तो मजा कर गया केशव केशी केश का केशवा अरुणसो लोपस्थ यही त्यर्थक है आपका उसमें भी भागवत में केशव शब्द प्रयोग करते हैं बार बार, माने अगला निंदा में प्रयोग कर रहा है, हे मुर्दा तू कहां से आ गया है? भगवान को डांट के बोल रहा है तू मुर्दा है, मरने क्यों आया इधर? दुर्योधन ने केशव शब्द प्रयोग किया जब उनके दरबार में शांति वार्ता के लिए, अरे मुर्दे तू कहां आ गया शांति वार्ता करने, तू भी मरा तेरे आदमी युधिष्ठिर से मरा हुआ, ऐसा बोलना चाहता है दुर्योधन, इसे केशव संबोधन करता है। ऐसे बालकपन में कंस के पास जब पहुंचे तब कहते तो वहां भी केशव शत्र हुआ वहां पर, फिर कितने मुर्दे आए, दो ही बस, बलराम और तू दो ही है, दो ही मुर्दे आए, साथ में और नहीं लाए तुम मल्लों को वहां से, हमारे यहां तो पांच है चाणूर वगैरह, तू दो क्या कर लेगा? इस संबोधन में केशव बोल रहा अश्लोक उठ श्लोक, गणेश जी फंस जाते क्या अर्थ लेना है समझ में नहीं आता था उनको, सोचते थे फिर वो इतिहास में जाते थे पिछले घटना जो घटी हुई को ध्यान देते थे, फिर समझ में आता क्या होगा भाव, फिर लिखते थे श्लोक। व्यास जी ने शर्त रख दिया ना, अर्थ समझे बिना तुम नहीं कर लिखोगे, कलम उठाने से पहले अर्थ समझो। इन दोनों की कोपड़ी थे, जो बोलते जाते थे अर्थ समझ रहे, लिखते भी कपटाक्ष, लेकिन जहां से कुछ श्लोक छोड़ दिए वो समझ में नहीं आते क्या करना गणेश जी को, इतने में हजार श्लोक बना लेते थे खोपड़ी में व्यास जी भेज, नेमे शिखंडिना श्लोक आता नेमे शिखंडिना, वहां भी नेमा अर्थ क्या है, न इमे या अर्धे, नेम इत्यर्धे आया है ना सर्वाधिकरण में, मज्जाम के नेम शब्द कर दिया, और पच्छेद करना है कि नहीं करना, नेमा एक प्रातिपदिक उसे जस आया नेमे बनेगा सर्वे के समान, मैंने आधा क्या कहना चाहते हैं भीष्म वहां पर, ये जो बाण मेरे को लगे हैं आधा शिखंडी का है आधा तुम्हारा है, ये कह रहे अर्जुन से, या उसका तेना ना चाहिए बिल्कुल एक भी बाण मेरे को शिखंडी भले सामने है इसलिए मैंने अस्त्र को नीचे रख दिया, लेकिन मैं एक भी शिखंडी का अस्त्र मेरे को छुआ नहीं, अखंड ब्रह्मचारी जो भी लगा है शरीर में सब तुम्हारा ही है अर्जुन, क्या अर्थ लेना है, वो सब पका गया गणेश जी वहां, क्या वाक्य में शिखंडी का एक भी बाण लगा नहीं था भीष्म को, इतनी तेज थी उनके अंदर उस मरणासन काल में, तो दृश्य पर ध्यान दिया, फिर वो घटना में गए गणेश भगवान, देखा वाक्य में एक भी बाण को छुआ नहीं, जो जाता था यूं यूं घूम जाता था, या तो अर्जुन का बाण आ रहा है उसे टकरा करके गिर जाता था, लेकिन उनको छुआ नहीं, श्लोक समझ में आया नेम शब्द अर्ध में नहीं है, न इमे शिखंडिनः नेमे शिखंडिनः, कुछ श्लोक गणेश जी भी कमाल है ना, भूतकालीन घटनाओं को प्रत्यक्ष करने की सामर्थ्य साधन, केशवा केशी केशिक केशवान अन्य भ्योपि दृश्यते वार्तिक है, इस सूत्र में अन्य भ्योपि दृश्यते व प्रत्यय अन्य भी प्रातिपदिक कौन से देखने को मिलता है, दृष्टांत है मणि अस्य अस्ति इति मणि वह, मणि किसके है, मणि अस्य अस्ति मणि वाला, नाग विशेष को कहते मणि वह, मणि वह नाग विशेष में रूढ़ है, कोशों में प्रयोग होता है मणि वह, नागराज विशेष में नाम है इसका, जिन सर्पों में मणिया होते हैं, मणि को अनेक प्रकार से कुछ तो खोपड़ी के ऊपर होता है कुछ मुंह के अंदर होता है, सब पेरे होते हैं वो निकालना जानते हैं सब, वो पकड़ते हो सांप को जो है ऊपर का तो दिखाई देता है, ऊपर का तो दिखाई देता है, चलते हैं तो लाइट मारता है ऐसे सांप, अभी कर्नाटक में जगह नागरहोड़े फॉरेस्ट, उसका नाम है नागरहोड़े, नागर में सांपों का हड़े का मतलब अपने नदी, यदि उस जंगल के सारे सांप इकट्ठे करो गंगा जैसे नदी जैसे हो जाएगा, सांपों की नदी जैसे लगे इतनी सांप, सांपों की तो गिनती नहीं, और इतनी जातियों की, एक सांप दूसरे सांप को भोजन बनाता है, मुंह खोल के बैठता है दूसरा बिल समझे घुस जाता है वो पूरा खा लेता है मुंह बंद, आंखों के काम कमाल है, लाल पीला नीला हरा चिपका भरा मल्टी कलर, ऐसे कोई आप पेंटिंग कर नहीं सकते, भगवान ने ऐसे पेंटिंग बनाकर जीवों को बनाना, कई खतरनाक वहां चलना है मुश्किल होता है। तो रोड रोड बना रखे हैं और उसमें धुआं छोड़ देते हैं ताकि शाम रोड पर ना, जब ले जाते हैं पहले एक मोटरसाइकिल जाता है धुआं छोड़ते हुए, फिर पीछे पीछे आपकी गाड़ी जाए, गाड़ी बैठे बैठे देखिए बहुत बढ़िया जगह है, देखने लायक जगह है। एक से एक शाम 500 खोपड़ी, 2 खोपड़ी, 3 खोपड़ी, मूछ वाले जबरदस्त शाम, अभी भी है जबरदस्त मूछ होता है, हीरो का मूछ। आजकल के हीरो के तो वही नहीं मूछ, पहले जमाने में होते, आजकल तो विलन के पास मूछ होता है, हीरो हीरा होता है, मूछ होता नहीं। मणिवाह उसको देखने के बाद समझ में आया सृष्टि में जो है भगवान ने एक एक योनि में इतना रंग बिरंग चीजें बना दिया है, देख दे आगे दंग रह जाए क्या सृष्टि। वो हम सोच रहे मनुष्य को देख के रंग बिरंग 2-4 रंग हम देख रहे हैं, हल्का पीला, काला, गोरा, ये तो मुख्य रूप में नतीनी है और है क्या, गोरे होते काले होते या गेहुआ रंग पीछे पीला, लाल लाल रंग वाले तो गुस्सा होने पर गोरे लाल हो जाते ताम्र जैसे, और वैसे तो और 4 रंग तो कुछ दिखता नहीं है, हरा रंग का आदमी तो देखा नहीं हमने, होता क्या नहीं होता। अब एक अब नीले रंग का आदमी तो भगवान विष्णु का ही बोला जाता है, शरीर नीले रंग का है ना, बाकी तो कोई नीले रंग का आदमी का वर्णन नहीं है, देखने को नहीं मिलता है। अब 4-5 रंगे इतने में हम लोग इतने मोहित हो रहे हैं, इतने पेय में पेय को खो जाते, वो तो मल्टी कलर सामने हो तो नहीं हमें जाता, एक से सुंदर रूप दिख रहा सांपों जल्दी मोहित हो जाएगा और उनमें मल्टीप्लाई हो रहा है इसी संख्या भोग कर रहे हैं पैदा कर रहे हैं। और एक बार एक सर्पनी कम से कम 20-25 अंडे रख देती है, तुरंत नहीं खाती अंडे को, नहीं खाती है ऐसे, एक अंडे खाएगी सो जाएगी, दूसरा अगला दिन खाएगी, तीसरा अगला दिन खाई खाती रहेगी, अब खा के सोई रहती, उस पीछे कोई अंडा फूट गया निकल गया उपच गया, तो गया तो गया, उसको नहीं पकड़ती हो, गए तो निकल गए उसके बाद सामने बैठ रहेगी तो भी नहीं खाएगी हो, वो समझो मेरा बच्चा प्यार करेगी, साथ में लेके घूमेगी खेलेगी उसे हर शाम। हमारे पास एक कैलेंडर था, बहुत सुंदर दृश्य उसमें दिखाया था, फोटो खींचा हुआ सांप जो सोया हुआ है सर्पिणी और एक अंडा से निकल रहा है बच्चा, वो सोई पड़ी है, वो अंडा से बच्चे निकलते वक्त तो फोटो निकाला है, और बाकी और 3-4 अंडे ऐसे ही है, देखो उसने कितना इंतजार किया होगा मिनट मिनट खड़े होकर के वहां पर फोटो खींचने वाले, ठीक और टाइम जैसे उसका मुंह थोड़ा बाहर आया तो फोटो, कैसे होता है निकल गया जो बस जितना खा गई तो नहीं तो फिर जीना मुश्किल हो जाए आदमी को दुनिया में, ऐसे छोड़ देगा ऐसे बिच्छू की विलक्षणता, बच्चा पैदा होते हैं तो माँ मर जाती है, माँ को खा करके हो माँ का पेट को खाते हैं बच्चे, अंदर बच्चे हो जाते 5-6, अब वो क्या करते हैं माँ को ही खाने लग शुरू कर देते हैं, माँ तड़े तेर मर जाती है तो पेट फाड़ फूट के सब बाहर निकल खा पा अंडे का रखते हैं, अंदर बच्चे होते हैं वो बच्चे खाते खाते खाते बाहर निकलाते हैं, अम्मा मर गए, केकड़े का भी इसी प्रकार से केकड़ा वही जो यहाँ पर मार मार के खाते हैं कौवे कई पैर वाला, वो चाहती है ऐसा है एक योनी, वो सब में ऐसे ही होते लगभग उसमें मणिवाहा मणिवाला नाग विशेष। अर्णसो लोपश्च वार्तिक अर्णांसि जलानि जलम जले जलानि अर्णांसि जलानि सन्ति अस्य इति समुद्र का नाम है। अर्णस जस वा प्रत्यय अर्णस जस वा प्रत्यय पद संज्ञा होगा सिति च से नहीं सिति च बोले मैंने से भाषण नहीं हुआ सकार स्वर्ग था नहीं, इसे सूत्र ने क्या कर दिया उसको लोप ही कर दिया वार्तिक ने, वकार का सकार का व प्रत्यय प्रति लोप हो गया, अरणस व था सलोप हो गया, वह मिला दो अर्णव स्वत्पत्ति अर्णव समुद्र। अतः इन्हीं ठड़ाओ, अतः पंचमी एक वचन इन्हीं ठड़ाओ, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा समर्थ संबंध अदंत प्रातिपदिक हो, तार्श प्रकृति है जिसका, वह प्रथमा समर्थ संबंध हो तो उससे क्या करना है, इन्हीं और ठण प्रत्यय किस अर्थ में, मत्पर्थ में। दंडो अस्य अस्ति, दंडो अस्य अस्ति, दंड सु इनी, इनी का इन बचा इकार इस संज्ञा कर लो, दंड इन, दंड इन और अकार का लोप, इस जैसे संज्ञा करके अकार के लोप हो गया, मिला के दंडिन, दंडी दंडी नो दंडी ना दंडी दंडी नो दंडी दंडी ना दंडी ब्याम दंडी भी दंडिने दंडिभ्या दंडिभ्य दंडिन दंडिभ्या दंडिभ्य दंडिन दंडिनो दंडिना दंडी दंडिनो दंडिशु, हे दंडिन हे दंडिनो हे दंडिन। और इन्हीं अभाव में इन्हीं में ई कहने की क्या जरूरत पड़ी, इन्हीं में ई कहने की क्या जरूरत पड़ी आपको बताओ, ये उच्चारणार्थ नहीं है, हमने इस शंकर के लोप किया इसको जान पूछ कर, यदि इन कह दिए होते केवल या उच्चारणार्थ केवल मान लिए होते तो नकार की संख्या हो जाए, नकार की संख्या नष्ट नहीं है, प्रातिपदिक के अंदर लाना है, इसलिए इन्हीं पाणी ने उच्चारण कर दिया और ई को इत्संग करके लोप कर, उच्चारणार्थ नहीं माना, इत्संग करके लोप कर, आते हुए नकार की संख्या अब अंत नहीं रहा वो, इसलिए उसका लोप इत्संग होकर लोप नहीं होगा, बच गया। ठंड, ठंड में नकार की संज्ञा किया, देखो यहां इसलिए ठंड ही नहीं बोला, ठंड नकार संज्ञा इन्हीं त्यार नित्यम आदि उदात्त हो जाएगा, ये लाभ है नित करने का। ठग एकादेश दंड सुई का सु का लोप दंड ई का, ये भाषण जैसे साकार का लोप दंडी का मिला दीजिए स्वायत्पत्ति दंडिका दंडिको दंडिका दंडिकम दंडिको दंडिका दंडिके दंडिकाभ्याम दंडि वही दंडिकाय दंडिकाभ्याम दंडिके भ्य दंडिका दंडिका दंडिकाभ्याम दंडिके भ्य दंडिकस्य दंडिकयो दंडिका नाम दंडिके दंडिकयो दंडिकेशु, हे दंडिक हे दंडिको शब्द जितने भी है वो अदंत नहीं है, इसलिए इन्हीं और ठंड प्राप्त नहीं था, अतएव का विधान करने के लिए सूत्र प्रारंभ किया पाणिनि ने, व्रीहादिभ्यश्च व्रीहादिभ्य पंचमी का बहुवचन च अवे दो पदों वाला सूत्र है, व्रीहयो अस्य संति इति, व्रीहयो व्रीहयः माने बहुवचन, जस संत्यर्थ में क्या कर दिया मधुवर्त में आपने इन्हीं प्रत्यय कर दिया, इन बच गया, व्रीहि जस इनी जस लुक व्रीहि इनी इन बचा, व्रीहि के कार्य से लोप हो गया, इन मिला जो व्रीहिन स्वायत्पत्ति व्रीहि व्रीहि नो व्रीनः धान वाले, धान वाले सेठ जी, धान व्यापारी सेठ, धान को खरीदता है बेचता है और खूब धान पैदा करने वाला खेती बाड़ी करने वाला भी होगा, धान की खेती खूब धान पैदा करना, और दूसरे पक्ष व्रीही का ठन ठग एकादेश इकार का लोप, व्रीही की इकार हकार उत्तर अधिकार के स्थिति से लोप हो गया, एक को मिला ये व्रीही का स्वायत्पत्ति व्रीही कहा, अस्माया मेधा स्रजो विनिही, अस्माया मेधा स्रजो विनिही, स्रजादक पंचम के एक वचन विनिही प्रथमा के एक वचन दो पदों वाला सूत्र है, असंत असंत जो प्रातिपदिक है उन प्रातिपदिक कौन से, प्रथमा समर्थ संबंध हो तो प्रथमा समर्थ संबंध से मधुवर्त में क्या प्रत्यय होगा, विनी, विनी वेद इकार उच्चारण करने के लिए नहीं है, इस संग और लोप हो जाएगा, नांत बिचेगा बिन प्रातिपदिक बच जाएगा, माया शब्द से मेधा शब्द से सृजा शब्द से इन शब्दों से प्रथमा समर्थ संबंधों से मधुवर्त में विनी प्रत्यय हो जाएगा। अस्त दृष्टान दे रहे देखो, यशस्विन यश अस्य अस्ति, यशो अस्य अस्ति, यशस्सु विनी, यशस्सु विनी, विनी का विन बचा, यशस्सु विन, सु का पूरे का प्रसंग गया, सुब्लुक हो गया, सु चला गया, यशस् विन, यशस् विन, प्राक प्रसंज्ञा को बात करके तसौ मत्वर्ते भसंज्ञा कर दिया, भस है सका ऋतु सर्ग कोई कार्य नहीं हुआ, यशस्वी है मिलाज्य, यशस्विन स्वायत्पत्ति, यशस्वी यशस्विनौ यशस्विनः, और दूसरे पक्ष में मतलब भी होगा ये सस्वान, उस पक्ष में ये भाषा करना जरूरी है। माया से अस्ति, माया जिसके पास है, छली माया भी, दोनों प्रकार के माया भी है। मायावी का काम ही क्या दूसरों को ठग के कमाना और है क्या? मायावी करता क्या? झूठी चीज आपको बना के दिखा देता है और आपको बोलता है देखो मैं सच्चा काम करके दिखा रहा हूं, मैं आदमी को काट के जोड़ देता हूं, ऐसे से झूठ बिल्कुल झूठ बोलता है और झूठी चीज दिखाता है और सच करके हमें बोल देता है और हम लोग उसको सच मान के देते हैं। बाद में अकल आते रहे तो है झूठा पता हो ही नहीं सकता। वो आदमी को काट देता है, 5-6 टुकड़ा कर दिया और सब टुकड़े को अलग अलग बॉक्स में बंद कर दिया, अलग अलग कमरों में ताला लगा के आ जाओ, ठीक से देख के आना दोबारा, वहीं है या नहीं चीज, अब रख के आ जाएंगे ना फिर भेजे जाओ दोबारा देख क्या वही है या नहीं ठीक ठाक, ठीक ताला बंद सारा ठीक करके देख के आ जाओ। देख दब के जब आ गया, जब लौटने के बाद में देख गया पक्का वही है ना, बिल्कुल सही जगह पर है, बिल्कुल ताला लगा हुआ है, कोई जब देखो और डिब्बा खोलते उसमें से लड़का या लड़की जो भी इसको काटा तो वापस खड़ा होगा, कहा काटा था पर बाद में आप जा देखो तो पा रहे तो वहां कुछ नहीं, वास्तव में ट्रंक है न ताला लगाया अपने न उसके भी कुछ है, झूठे आपको बेवकूफ बनाते, आपको लगता है बिल्कुल सच्चाई में वो आपको ट्रंक दे रहा है, ताला भी दिया, चाबी दिया, आप ले भी गए, लगा भी दिए, सब आपको लगता है हम कर रहे हैं, आम बना दिया, आम खिला दिया, दूध पिलाया, आज वैसे विलक्षण ढंग से दूध पिलाया, पूछो 6-7 लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, एक को एक आधा बोतल दूध दे दिया और कहा कि भाई तुम मुंह में नहीं लगाना दूर में ऐसे कर दिया पीने का, और कोने वाला डकारने लग गया, है बस बस पेट में दर्द हो गया, भर गया भर गया भर गया, तुम उतर जा स्टेज से उतर जा, वो उतर गया, फिर दूसरा वो ढकन लग गए 2 मिनट बाद सारे ढकारने लग गए, वो अंत में वो जो पी रहा था वो तो भूखा ही रह गया, वो उसको ढकारी नहीं आई, वो कहते तो पीना ही दूध दूध दे दे, यहाँ वो असली दूध था ना बोतल में वही से रह गया, वो कहते वो हमको दे तुम लोग जाओ, क्या पिलाया उसने बोतल में दूध वैसे वैसे था सब डकार गए, मैंने कहा तो कृष्ण भगवान हो गया, दुर्वास समर्ष के सारे लोग डकार गए एक दाना खाने से, ये सब मायावी है, मायावी मायावी मायाविनो मायाविना इत्यादि। मेधा से अस्थि धारणा शक्ति वाला, धारणा आप लोग पढ़ते हो समझते भी हो इन दिमाग में टिकता नहीं, भूल जाते, 4 दिन पहले पढ़ाया चीज भी गया, कब बोले थे क्या बोले थे ढूंढो, लिखाते हैं कई बार एक ही चीज लिखाया फिर भी भूल गए, नहीं कितने बार लिखाया और फिर भी आप जब भी बोलूंगा फिर दोबारा लिखाओ बोलते, क्यों क्यों धारण नहीं हो रहा है खोपड़ी में, टिकता नहीं, टिकना आसान थोड़ी, ज्ञान आसानी से टिकता नहीं, शेर का दूध जैसे दान ज्ञान, शेर का दूध कैसे टिकेगा कोई भी बर्तन में नहीं टिकता, आप चांदी का ले जाओ, लोहे के ले जाओ, स्टेनलेस स्टील का ले जाओ, तांबे का ले जाओ, पीतल का ले जाओ, अष्टलोह का ले जाओ, पंचलोह का ले जाओ, मिट्टी का ले जाओ, नहीं टिक, दूध जहां गिरा बर्तन फट जाएगा, लेकिन सोने का बर्तन शुद्ध सोने का बर्तन हो उस पे दूध निकालेंगे तो दूध थे जमाने में लोग, तभी तो लिखे शेरणों को पालते थे, शेरणियों को पालते थे लोग, टिप्पू सुल्तान के साथ तो सदा शेर होता था, तो शेरणी का दूध निकालते, मयूर वर्मा कर्नाटक में बहुत फेमस हुआ, वो शेरणी का दूध निकाला था, उस पर एक सिनेमा ही बनती भूली हाल ही नमी तो बहुत हाथी मर गए शूटिंग करने, बहुत जब गड़बड़ हुआ, बहुत जबरदस्त इतिहास है मयूर वर्मा, ऐसे लोग रहे हैं शेरणी का दूध निकाल, उन्होंने लिखा है किसी भी बर्तन में टिकता नहीं, सोने के बर्तन, ऐसे वेद का जो दूध जैसे है ना, ये वाग्दोह बोलते हैं ज्ञान को, वाग्दोह वेद वाक, वेद क्या है वाक शब्द, उसे दोहन किया हुआ ज्ञान, वेद विशेरणी का दूध है ज्ञान जो है। इसलिए स्वर्णमय बर्तन आपको बुद्धि बन जाए तब टिकता है, लघु बुद्धि हो नहीं टिकने वाला। शांति का बुद्धि बनेगा तो भी टिकेगा, किसी भी क्वालिटी की बुद्धि में टिकने वाला नहीं। सुप्रीम क्वालिटी है वो सोने का बर्तन, उसी में टिकता। उसने मेधा शब्द का पाठ आमाम मेधा ना आह्वान करना, मेधा शक्ति का आह्वान करे और निवेदन करे आप बने रहेंगे तो सारा चीज धारण होते रहेगा। उदात्तना स्वरित है स्वर्षित पाठ यथा संभव ठीको करो। मेधासु मेधा से अस्थि धारणा शक्ति वाला मेधा से सु विनी प्रत्यय प्रासंज्ञा सब लोग विनी कई कार्य संज्ञा लो विन बचा मेधा विन मिला जे मेधा विन मेधावी मेधा मेरा मेधा। सर्ग से अस्थि माला वाला ना माला पहना हुआ है माला वाला सरज सु विनी सरज सु विनी में विन बचा सर सुविन प्रासंज्ञा सब लोग सरज विन जकार बच्चों हो कुछ कुत्त हो गया गाँव गया सरगबिन बना सरगवी सरगबिना सरगबिना इत्यादि बनेगा। वाचोग्मिनी ही वाच है पंचम के एक वचन, गमिनी ही प्रथमा गा एक वचन। वाचो ससंती अच्छा बोलने वाला, बहुत बढ़िया बोलता मीठा मीठा मीठा बोलता। हम लोग बोलते लक्ष्यदार भाषण गुच्छेदार आश्वासन देते हैं, लच्छेदार भाषण होता है गुच्छेदार है बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे, ऐसे ये बना देंगे आपके लिए, आपके लिए वो कर देंगे, आपको वो कर देंगे, सबको नौकरी दे देंगे कहा देंगे। ये सब लोगों का काम, मैं महात्माओं को भी कहूँ मीठे मीठे बोलने लग गए सत्य बोलना छोड़ दिए, मीठे मीठे बोल के ठगते झूठे नाटक करते। देखो प्रत्यय से प्रशंसा सूचित होती है, ये ध्यान रखने का। गमिनी में क्या है प्रशंसा सूचित हो रहा है, सुंदर बोलने वाला का मतलब क्या है उसकी प्रशंसा हुई ना, आप बहुत सुंदर बोलते हैं मतलब प्रशंसा होगा। इसलिए प्रत्यय में प्रशंसा भी सूचित किया जा रहा है। सबसे मुख्य बातें हैं, बोलते तो सभी है ना, लेकिन सभी मीठे नहीं बोलते, कहीं तो कड़े बोलते हैं, कहीं तो खर्रे बोलते हैं, कहीं तो कड़क आवाज होता है, बोलते तो मीठे बात लेकिन आवाज ऐसी है लगता है कि ये छुरी मार रहा लाठी बजा देगा। बिहार में कुछ जगह ऐसे हैं जाते तो ऐसे लगता है कि तो अब पिटाई कर देगा, उनकी भाषा ही ऐसी एकदम डर गए वहाँ जी, तो क्या आदमी लोग यार पानी मिली तो आदमी कैसे लोग हैं। लेकिन वो गाँव के जहाँ हम लोग गए तो प्रधान ने महाराज यहाँ की भाषा ही ऐसा, हमने जिस घर में थे ऊपर मंजिल हम लोग रख दिया उन्होंने, अच्छा लोग थे और सबरे सबरे बात होती है घर में, जब उठे हैं तो कुछ उठा रहे कुछ कर रहे कुछ कर रहा है, अब लग रहा था लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम डर के मर नीचे गए कौन लड़ाई बड़ाई में जाए वहाँ। अब वो लोग कोई ऊपर आए उन्होंने तो महात्मा ध्यान भजन कर रहे होंगे, वो भी सही है बेचारे, और तो जब ध्यान भजन लगे होंगे इसे चाय में नहीं आए, हम तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है हम कहाँ गए वहाँ पे। और 10 बजे तक सवेरे भूखा ही बैठा, वो प्रधान जी आए ले जाने के लिए, भाई वहाँ जा काम चल आश्रम का काम कर जाते थे। मैंने कहा यार सवेरे तो भूखे भूखे मार रहे, कहाँ तुम ऐसे घर में बिठा दिया उनको, यहाँ तो सवेरे से लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या वो भाई भयंकर मारा पीटी हो रही थी बीच में ऐसे कैसे हो सकता है, इनके घर में तो कोई मारपीट नाम की चीज ही नहीं, गाली नहीं होती है, मैंने ऐसे कैसे कहते हो। मैं सवेरे से सुन रहा हूँ भैड़ धूड़ आवाज भी आ रहा था, उठक पटक कुछ हुआ वो नीचे गया, तो इतना हंसे हुए लोग इतना हंसते रहे। फिर मेरे को महाराज ऐसे नहीं, यहाँ की भाषा ही ऐसा, भाषा ही ऐसा, हम बोल भी नहीं सकते थे ऊंचे आवाज से बोलते, चाय पी लो जोर से चिल्ला कर लगता है क्या हो गया भाई चाय पीने कर रहा है, चाय पीने के नाम क्या रहा है कि पिटाई करेगा, भाषा ऐसी क्या करे, वही मीठी भाषा उनके वैसे बोले ऐसा अच्छा लगता है। हम धीरे धीरे बोलते थे क्या रो रहा आदमी ये आदमी वो बोल रहा है कि रो रहा है, हम से कहते महाराज बोलो जो थोड़ा बोलो ना, तो मैं बोल तो रहा हूँ, कहते नहीं आप रोते क्यों है, रो नहीं रहा भाई इतना जोर से बोलता, मेरे के साथ और धीमे बोलने वाले बहुत है दुनिया में, कहते नहीं ना, थोड़ा और जोर से बोलिए, जोर जोर से चला देता दर्द होता, 5 मिनट बोलते दर्द होता। ऐसे जगत क्षेत्र के बाद इसलिए बोलते तो सभी हैं, लेकिन सुंदर मीठा प्यार से अच्छे अच्छे बात बोलने वाले कोई कोई होते हैं। ये आपको सूचित करने के लिए मिनी प्रत्यय आया है, सिर्फ मिनी प्रत्यय विशेष अर्थ सूचित हो रहा है। यह बोलने वाला अर्थ मैंने बोलने तो सभी बोल रहे, सुंदर बोलने वाला है मैंने बोल रहा है, हाँ वो भी सुंदर बोलता है, मीठा मीठा बोलता है, चारू भक्ति की चार बात वाग्मिन बना, वाचा वाच वाच बहुत शब्दों को बोल रहा है, बेटे बेटे बोल रहे हैं, जस लेना वाच चस और मिनी प्रासंगिक सुब्लुक, वाच मिनी रहा, चकार को क्या कर दिया आपने चौकू, को गा वाग हो गया वाग्मिन, स्वायत्पदी वाग्मी वाग्मिन वाग्मिना इत्यर्थ बनेगा। हर्षादिभ्यो वाच, हर्षादिभ्य पंचमी का बहुवचन, अच प्रथमा का एक वचन, अर्ष अर्षस्थ ना आत्मा सकार लोप हो गया है इसलिए आदि के साथ अर्थ समुद्र नहीं हुआ, अर्षस सकारांत है, सकार को रू या लोप, अतो रोर प्लुता प्लुते नहीं मैं बोल दिया, भो भोग अपूर्व योश सकार का लोप अवर्ण पूर्व है ना, अर्षस समय है परमेश्वर है अवर्ण पूर्व सकार है, सब रू हुआ पहले रू को या को लोप, इसलिए यहां अकर्षण दीर्घ नहीं, अर्षादिभ्यो अच अर्षः अस्य विद्यते, अर्षा मने अर्षांसी संति अस्य, ऐसे भी बोल सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो हो सकते, बहुत हो सकते, बवासी मूल व्याधि अर्षांसी संति अस्य या अर्षो अस्य विद्यते, अर्षस अच प्रत्यय कर दिया, अर्षस अ अर्षस सु अर्षस औ अर्षस जस अ कोई भी हो प्रसंज्ञा शुभ लोक अर्षस अ मिला दीजिए अर्षस तसौमत्वर्ते से क्या हो गया भासंज्ञा होने से लोपाधिकारी नहीं हुआ, प्रसंज्ञा होकर लोप नहीं हुआ, तो सकार में अकार मिला अर्षस स्वायत्पत्ति अर्षस आकृतिगणायाम इसे नयायिकादि ज्ञान असत्यम ज्ञानंदम ब्रह्म ज्ञान आनंदम ब्रह्म ये सारे शब्दों को इसी गण में ले लेते हैं और सब में प्रत्यकर्मत्वर्ती कड़े ज्ञानवान आत्मा आनंदवान आत्मा सुखवान आत्मा ऐसा वो लोग बोल देते हैं, सुख रूप आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा नहीं मानते, सुखाधिकरण आत्मा है ना, सुख आत्मा का गुण मानते हैं, उसका कारण ये है कि श्रुतियों में यक्ष प्रत्यय को ले लेते हैं, लेकिन स्वर वेद हो जाए अच्छो चित्त है चित्त अंत जाता है और वहां अधिकतर शाखा वाले स्मृत पाठ किए हैं, अतः वेद में स्मृत पाठ से ज्ञापन होता है वाच प्रत्यय नहीं हुआ है, स्वर भेदात पकड़ में आ गया कि नहीं है कोई कल्पना गलत है, अहम शुभमोर युष अहम शुभमोह षष्ठी का द्विवचन पंचमी अर्थ में और योष प्रथमा का एक वचन, अहम शुभम ये दोनों विभक्ति प्रतिरूप कपे, अहम अहंकार अर्थ में है, शुभम कल्याण अर्थ में है, अहम ने अहंकारो अस्यास्ति इस अर्थ में अहंकारी अर्थ में अहम इस अव्य से युष कर दिया, युष को यू बचा सकार की संज्ञा होगी यहां लगेगा सीधी से पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा होने से क्या होगा म को अनुस्वार हो गया मोनुस्वार, अहम यो अहंकारवान इत्यर्थ, शुभम यो शुभान्वितो पुरुष इत्यर्थ, कल्याण पुरुष है शुभान्वित पुरुष, इस प्रकार मत्वर्तीय प्रकरण पूरा हो जाता है। अथ प्राग दिशीया, अथ प्राग दिशीया प्राग दिशो विभक्ति, प्राग दिशो विभक्ति प्राग प्रथमा के एक वचन, दिशा पंचमी के एक वचन, विभक्ति प्रथमा के एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र है, दिक्षब्देभ्य एक सूत्र है पंचम अध्याय तीसरे पाद 27वां सूत्र तक है, वो 27वां सूत्र तक होने से 26वां सूत्र तक समझो कि भक्ति संज्ञा का अधिकार जाएगा, इसलिए प्राग भक्षमाणा प्रत्यय आगे कहे जाने जो प्रत्यय है उन सारे प्रत्ययों का विभक्ति संज्ञा हास्य हो विभक्ति संज्ञा होगी, और जिन प्रत्ययों में विभक्ति संज्ञा कर रहे हैं आप वे प्रत्यय किन प्रातिपदिक कौन से होगा उसका प्रकृति का निर्देश करने जा रहे हैं, वो भी अधिकार रहेगा। किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्याधिभ्य, किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्याधिभ्य, पंचमी का बहुवचन अद्याधिभ्य, पंचमी का बहुवचन सर्वनाम संज्ञा के अंतर्गत द्व्यादि भी होता है, उसे निषेध कर दिया अद्व्यादिभ्य, द्व्यादि से भिन्न सर्वनामसंज्ञक शब्दों को से जो प्रत्यय होंगे वे प्रत्यय विवेक की संज्ञा वाले हो जाएंगे। लेकिन द्व्यादि के अंदर किम भी आ गया ना, वो किम छूट जाएगा, उससे नहीं कर पाओगे, इसलिए अलग से उसको भी ग्रहण कर ले सूत्र में। किम सर्वनाम दो हो गया, किम अलग ग्रहण करने का क्यापन हुआ, बीच वाले को नहीं होगा, बाद वाले को भी नहीं होगा, ये कौन है वो कहां से कहां तक, तो अद्व्यादिभ्य हो। इसके अगर भाषाकार ने वहां पर जनता द्विपर्यंता नाम इष्टि संधिकरण के मूल में किम सर्वनाम बहुशब्दाच्चि प्राग दिशो दिक्रियते, प्राग दिशा में दिक् शब्देभ्य सूत्र पूर्व तक तीनों का अधिकार चलिए, प्रकृति का अधिकार हो गया, संज्ञा का विभक्ति संज्ञा का अधिकार हो गया, आप आगे विभक्ति और प्रत्यय निर्देश करेंगे। पंचम्यास्तसिल, पंचम्या पंचमी का एक वचन, तसिल प्रथमा का एक वचन, विभक्ति संज्ञा का फर्ण फल क्या है, नवयुक्त तुष्माह जिसे तसिल है, नकारिक संज्ञा हो गया, इकार उच्चारणार्थ है, फिर सब की संज्ञा प्राप्त थी, वह न हो नवयुक्त तुष्माह। पंचम्यंतेभ्य में पंचम्यंतेभ्य किम सर्वनाम बहुभ्य अद्व्यादिभ्य तस्मिन् प्रत्यय स्वार्थ है, उसी के अर्थ पंचमी अर्थ में ही, पंचमी अर्थ में ही तस्मिन् प्रत्यय होगा और तस्मिन् का विभक्ति संज्ञा हो जाएगा। दृष्टांत पंचमेंतभ्य किमादिभ्य तसिल वास्यात्, किम शब्द का दृष्टांत देना चाहेंगे, इसलिए पहले एक और सूत्र बता रहे हैं, कू तिहोह, कू प्रथमा का एक वचन, तिहोह सप्तमी का द्विवचन, यह ध्यान देना है, समर्थानाम प्रथमा द्वा का जो अधिकार चल रहा था समर्थानाम प्रथमा में हट गया, समर्थानाम प्रथमा खत्म, इसका अधिकार पांच दो तक था, अब पांच तीन चल गया, पांच उदय तीसरा पाद शुरू हो गया है अष्टाध्याय में, पांचवें अध्याय के दूसरे पाद तक का ही उसके अधिकार थी, लेकिन वाक का अधिकार आगे जा रहा, इसलिए यहाँ क्या होगा, एक बार तसील होगा, एक बार पंचमी जैसी की तैसी रह जाएगी, अकस्मात रह जाएगा। कुत्यो तारी किमा कुस्यात तादव हादव च विभक्तौ पर, किम को कुआदेश हो जाता है, तादी और हादी विभक्ति से प्रतिनिधि प्रत्यय हुए, कस्मादिति विग्रह क्या करोगे, कस्मादिति किम गसी तसि, ये सारा सूत्र बोलना पड़ेगा, दोनों अधिकार सूत्र विधायक सूत्र सब बोलेंगे, प्राग दिशा विभक्ति है, विभक्ति किम सर्वनाम सर्वनामभ्य अद्व्यादिभ्य, किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्व्यादिभ्य, पंचम्या तसिल, दो अधिकार सूत्र को लेकर के विधि सूत्र ने क्या सहायता से क्या कर दिया, किम शब्द से पंचम किम किम गसी शब्द से तसिल प्रत्यय कर दिया, उससे विभक्त संज्ञा हो गई, किम गसी तस प्रासंज्ञा शुभ्र, किम तस उत्योह किम को क्वादेश कु तस मिलाज्य कुतस आस्वाद प्रत्यय हो गया प्रासंज्ञा होने से, अस्वादी को क्या करेंगे आप अवेदा छुपा लुक लुक कर देंगे, क्यों तरीत शास्त्र विभक्त है, सूत्र से क्या हो जाएगा इसका अभ्य संज्ञा होगा, वहां गेंदा गिर दिया था परिगणन कर्तव्यम तसलादौ नानावती कहा था ना वहां पे, तसल से आरंभ करके नाना प्रधान एक प्रत्यय होता है उस प्रत्यय तक पूरा ले लेना, वसा प्रत्ययांतों को अवय संज्ञा कर दो, ये कहा था तसलादे प्राग पाशप था कि नानावती था, तसलादे प्राग पाशप ऐसे था है ना, तसलादे प्राग पाशप ऐसे ही था मेरे पास, तसलादे प्राग पाशप नानावती अलग हिस्से लिखा बाद में, तशिवती नानायो हाँ वो अलग है, तशिवती नानायो अलग है, ये अलग है तसला देव प्राप्त पाशक, और एक प्रश्न क्या हो गया इसलिए कस्मात रहेंगे कुतः कस्मात्। एक बार अवय संज्ञा हो गया, अवय संज्ञा सुखलुक हो गया, बुधा बन गया, कस्मात्। इदमा इश, इदमा इश, इदमा षष्ठी का एक वचन, इश प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। प्राग दिशीय परे, ये भी कहता है केवल अमुक प्रत्येक प्रत्ये नहीं कह रहा है, जिस उसने कहा ना तादी हादी का कोई मतलब नहीं, राग दिशे प्रत्यय कोई भी प्रत्यय हो, तादी हादी रादी है ना, कोई भी प्रत्यय होता है, जितने भी प्राग दिशे प्रत्यय होते हैं उन सकल प्रत्यय में पढ़ते हुए इदम सत्य स्थान पर इस आदेश कर देना है। इस है उपदेश कालीन निषिद्ध अत्यनिकाश सर्वस्य सम्मुख सन्न आदेश हो जाएगा। दृष्टांत क्या होगा, अस्माद इति, अस्माद इति इदम गसी इस, इदम गसी पंचमी अस्त से तसिल, इदम गसी तसिल लकार संज्ञा लिप मध्योदात करने के लिए, इकार उच्चारणार्थ तस बच गया, विभक्ति संज्ञाओं से तस गया, सकर्क बने संज्ञा नहीं हुआ, नहीं तो स्वाहा। इदम गसी तस प्राण संज्ञा सब लोग इदम तस इदम इस आदेश हो गया, शिक्षा सर्वादेश ई तस इतस इसका बेसंज्ञा शुभ लुक कर दो इतहा। और एक पक्ष में अस्माद भी रहेगा, एक पक्ष में अस्माद इतहा अस्माद फिर बन जाए अन, प्रथमा के एक वचन अन एते तौ रतौ है सूत्र है, उससे एतत को विभाजन कर देना, एते तौ रतौ एतदा इस प्रकार उसके योग भाग कर देंगे, उस दृष्टि से जोड़ देंगे, क्या कहेंगे इस इदम के स्थान पर ईशादेश ने किया, एतद के स्थान पे अन्नादेश कर दिया, तब प्राग दिशी विभक्तियों के परे रहते हुए एतद के स्थान पे क्या होगा अन्नादेश हो जाएगा, एतद के स्थान पर अन्नादेश कर दिया, अन्य अनेकाल्पात सर्वादेश हो जाएगा, जिसमें लिख रहे हैं अनेकाल्पात सर्वादेश, तो क्या कहेंगे वहां पर एतस्मादिति, विग्रह क्या करोगे एतस्मादिति, कुतगर्थ किससे अस्मादगर्थ इससे इतः का, इसी प्रकार अब एतस्मा एतस्मा इससे, इस अर्थ में क्या कर रहे हैं आप एत एतत गसी तसिल, एत गसी तसिल तसिल गलकार संज्ञा एक उच्चारण चला गया तस बच गया, उसकी भी विवेक संज्ञा से इसे अगर लोप नहीं होगा तस बच गया, एतद गसी तस उसे तत्व क्या आदेश कर दिया आपने अन सर्वादेश हो गया, अन तस प्राचीन योग शुभ होने के बाद में अन्नादेश कर दिया आपने अन तस, ठीक अन तस, और एतद को जिसको आया था जो पंचमी गसी लोप हो गया है ना प्रतिरूप प्रतिरक्षण पसंज्ञा कर देना, पसंज्ञा करके स्थान भाव करके क्या करूंगा प्रातिपदिकत्व संज्ञा लाऊंगा अन्य में भी, इसे ना प्रातिपदिक लिखा न लोप प्रातिपदिक नकारक लोप अतस मिला देंगे अतस, उसकी प्रासंज्ञा हुई सुप आने लगा, तब तेज शास्त्र सूत्र से अभी संज्ञा हुआ आयुर्वेदा से पूरे सुप को लुप कर दिया, अतः रूप बन गया सकार रूप सर्ग अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः